تو ایک غیر محسوس احساس کمتری شاید اس کے دل میں اتر جاتا ہو کہ اب میں جہاں جا رہی ہوں وہاں میں اکیلی ہوں. اور اب اگر میں دب کر رہی تو یہ سب مجھ پر قابض ہو جائیں گے, یہ شیطانی وسوسے سے قابض ہو جائیں گے, اس لیے مجھے کوئی ایسی ترکیب کرنی ہے کہ میں ان پر حاوی رہوں. ظاہر ہے کہ جس ماں نے میرے شوہر کو پالا پوسا بڑا کیا, جس بہن کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے انہی کی مانے گا, میری تو مانے گا نہیں, تو میں تو بالکل نوکرانی بن کے رہ جاؤں گی. تو اب یہ کہ اس طرح کے جذبات اس کے دل میں شیطان ڈالتا ہوگا, تو یہ جذبات لے کر یہ پہنچی تو اب ظاہر کہ پھر تو بہت مشکل ہے کہ بیڑا پار ہو, بیڑا غرق ہی ہونا ہے. تو اس کو جاتے وقت یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اب تک تو میں نے اپنی ماں بہنوں کے ساتھ وقت گزارا, اب مجھے اس خاندان میں وقت گزارنا ہے. اب میری ساس جو ہے یہ ایک طرح سے میری ماں ہے, اور میری نند جو ہے ایک طرح سے میری بہن ہے. جس طرح میں اپنی ماں کی جلی کٹی برداشت کر لیتی ہوں, اب مجھے ساس کی بھی برداشت کرنی ہے. جس طرح میری بڑی بہن مجھے ڈانٹ دیتی ہے اور میں سہ لیتی ہوں, اب اس کو بھی سہ لوں. یہ ذہن بنا کر اگر جائے گی نا تو امید ہے کہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے, کہ جب اس کو ڈانٹ پڑے تو یہ مسکرا کر اس کو سنبھال لے, جب اس پر کوئی الزام آ پڑے تب بھی اس کو اس نے تدبیر کے ساتھ اس کی ترکیب کرے. اگر اس نے شور مچا دیا اور دائیں جھونک کر دی تو پھر گھر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو حکمت عملی نرمی اور پیار سے اس نے کام لینا ہے. نرمی کے بغیر یہ گھر بسا نہیں سکے گی, بہت دشواریاں اس کو درپیش ہوں گی. کہ جہاں کام نکلوانا ہوتا ہے وہاں نرمی کرنی ہوتی ہے. اچھا کام نکلوانے کے لیے بھی نرمی ہوتی ہے, برا کام اور دنیاوی کام کے لیے بھی جو لوگ نرمی تو کرتے ہیں. اکثر دنیاوی کام کے لیے نرمی کی مثال میں یوں دوں آپ کو کہ دکاندار جو ہے, حالانکہ دکاندار ایک اچھی آدمی پارٹی ہے, وہ پیسہ والا آدمی ہے, بڑی دکان لے کے بیٹھا ہے, اور ایک غریب آدمی گاہک بن کر جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ گاہک اس کا واپس نہ جائے, تو کس طرح سلوک کرتا ہے, آئیے تشریف رکھیے, اچھا اچھا اچھا جی, وہ ذرا یہ کپڑا, کپڑے کی دکان ہے, کپڑا دکھائیے ذرا. اب وہ ایک تھان کی طرف اشارہ کرتا ہے, وہ دس تھان کھول کے ڈال دیتا ہے اس کے آگے, اور اگر یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ لے کر جائے گا تو چائے بھی منگوا لیتا ہے, یا بوتل منگوا کے رکھ دیتا ہے, دس تھان کھول دیے, بوتل رکھ دی. اب یہ گاہک تو پھنسا, اب نہیں بھی لینا تو اس کو لینا پڑے گا کہ ورنہ یہ بوتل وصول کر لے گا میری, ناراض ہو جائے گا مجھ سے. تو اس طرح وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو بیپاری کو گھیر لیتا ہے, اور بعض اوقات ناقص مال بھی اس کو ٹکا دیتا ہے باتوں میں لے کر. تو نرمی کے ذریعے لوگ اس طرح دنیاوی کام بھی نرمی کے ذریعے چلاتے, سختی کرے گا گاہک تو پٹ پٹ گیا نہیں بھاگ جائے گا نرمی. تو اس لیے نرمی کو اپنائے, اچھے کام بھی نرمی سے نکلتے ہیں, اچھے کاموں کے لیے بھی نرمی کی جاتی ہے. مثال کے طور پر جب فرعون کے پاس حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام اور سیدنا ہارون علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا, تو اللہ تعالی نے حکم فرمایا فقولا لہو قولا لینا, تو تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا. تو نرمی, تو اگر یہ نرمی کرے گی جا کر تو انشاءاللہ عز و جل اس کا گھر چلے گا اور جھگڑا نہیں ہوگا, کہ تالی دعا سے بچتی ہے, ایک ہاتھ سے نہیں بچتی. دوسرا یہ کہ جب اس پر سختی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کو پی جائے. اگر یہ جا کر میکے میں بتائے گی تو بہت مشکل ہے کہ میکے میں تسلی دی جائے. اچھا یوں بولا, تیری زبان کٹ گئی تھی, تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ سن کر آ گئی رب رتی ہمارے پاس, تو بھی سنا دیتی. اب یہ برنگیختہ ہوتی ہے, اور اب وہ جوابی کاروائی, اب جب وہ جوابی کاروائی ہوتی ہے تو یہ ایک ہے وہ دس ہے, یہ کب پہنچے گی؟ اور یوں جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. یہ میکے والے جو بعض اوقات کیس خراب کر دیتے ہیں. حضور آپ نے بہو کو تو سمجھانے کی بہت کوشش فرمائی, بعض اوقات ساس بھی آپے سے باہر ہو جاتی ہے, کچھ اس کے لیے بھی ارشاد فرما دیں. ہاں ساس کو چاہیے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے, بلکہ مظلومہ بیٹی سمجھے, کہ یہ اپنی اصلی ماں سے چھوٹ کر اب میرے پاس آئی ہے, اور یہ اتنی سارا جو گھر بھرا ہوا ہمارا, اس کو بیچاری کو کچھ نہ کچھ خوف رہے گا ان کا کہ یہ سارے کہیں مجھ پر چڑھائی نہ کر دیں, تو یہ ڈرے گی. تو اس لیے اپنی بیٹی کے مقابلے میں بہو پر زیادہ شفقت اگر وہ کرے گی تو یہ بھی مطلب ہے کہ بیٹی کی طرح ہو جائے گی اور گھر بہت اچھا چلے گا. اگر ساس نے ایسا نہ کیا بلکہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کانا پھوسی کی, اس سے باتیں چھپائیں, یوں کر کے باتیں کی, یہ آئی تو یوں چپ کر دیا اور خاموش ہو گئی, تو بہو کو پھر ٹھیک ٹھاک احساس محرومی شروع ہو جائے گا اور اجنبیت وہ محسوس کرے گی, اور یہی جھگڑے کی بنیاد. اس لیے ساس اس کو بیٹی کی طرح تصور کرے, یہاں تک کہ اگر بہو کبھی کوئی کمزور بات کہہ بھی دے تو ساس یہ سوچے کہ میں اپنی بیٹی کی بھی تو جلی کٹی سنی لیتی ہوں, تو اس نے بھی اگر کوئی ایسی بات کہہ دی تو مجھے اس کو بھی برداشت کر لینا چاہیے. اسی طرح کبھی اس نے کام کا منع کر دیا, برتن دھو دو, تو اس نے کہا میں آج نہیں دھو سکوں گی, میرے سر میں درد ہے. تو اب ساس کو اس وقت ساس پر بڑی آزمائش ہے. اگر ساس نے بولا جھوٹ بولتی ہے, جھوٹے بہانے کرتی, سر میں درد کرتا ہے, جھوٹی گئی گی, تو پھر ساس پر کتنی فرد جرم عائد ہوتی ہیں؟ تہمت, اس میں جھوٹ کی تہمت رکھی نا, یہ دعویٰ کرے میں سر میں درد ہوتا ہے. ساس کے پاس ایسا کون سا حالات ہے جس سے اس کو پتا چل گیا کہ اسے سر میں درد نہیں ہے؟ تو ساس نے اس پر تہمت رکھی. اس مریضہ کو جھاڑا صرف اس بات پر کہ وہ سر کے درد کی وجہ سے برتن دھونے سے انکار کر رہی ہے, حالانکہ گھر کے سارے گھر کے برتن دھونے اس پر واجب بھی نہیں ہے. اس پر احسان کر رہی ہے جو سارے گھر کی خدمت کر رہی ہے, حالانکہ خود خدمت تو اپنے شوہر کی کرنی ہے. عرف یہ کہ وہ ٹھیک ہے گھر کا کام کاج کرتی ہیں بہو, اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ اگر نہیں کرے گی تو اللہ والوں اس پر کیا حکم شرعی لگے گا؟ ساس کی بھی خدمت کرے, نند کی بھی خدمت کرے, دیور کی بھی خدمت کرے, جیٹ کی بھی خدمت کرے, سب کے کپڑے دھو دے, کیا نوکرانی ہے؟ ملازم ہے کیا؟ اس کو تنخواہ دیتے آپ؟ تو کسی سے بیاہ کرائیے, یہ ان دونوں کا معاملہ ہے. سب کی یہ جو ضمناً خدمت کر رہی ہے, سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اچھی بات ہے, یہ کرے عرف ہے اس پر کہ خدمت کرتی ہے, لیکن اس کو کسی نے واجب لکھا ہو میں نے نہیں پڑھا آج تک. اگر آپ کی معلومات ہو تو میری رہنمائی کر دیجیے کہ سارے گھر والوں کی خدمت اس پر واجب ہے شرعاً. بیچاری یہ بھی جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں یہ بھی بیمار ہوتی ہے, آپ کا سر دکھتا ہے اس کا بھی سر دکھتا ہے, جس کا آپ کا جس طرح آپ کا موڈ آف ہوتا ہے بیچاری اس کا بھی موڈ آف ہوتا ہے, یہ بھی ایک انسان ہے. تو اس لیے ساس نے ایک تو اس پر جھوٹی تہمت رکھی, یہاں تک کہ بالفرض اس بہو نے جھوٹ بولا تھا کہ سر میں درد نہیں تھا اور کہہ دیا میرے سر میں درد ہے, تب بھی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, ساس کو تو نہیں پتا نا کہ جھوٹ بول رہی ہے. تو اس لیے بہرحال ساس نے تو ایک تہمت کا گناہ کیا, دوسرا اس کو بلا وجہ شرعی جھاڑ کر اس کو ایزا پہنچائی, اس کی دل آزاری کی, یہ دو فرد جرم ساس پر تو عائد ہو رہی ہے بالکل صاف صاف. اب آگے گناہوں کا سلسلہ یوں چلتا ہے پھر کہ ساس اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے, اس کو میں نے آج برتن دھونے کا بولا تو اس نے جھوٹ بولا اور سر درد کا بہانہ کیا. اب یہاں غیبت, تہمت, چغلی,

لیکن بہو کے معاملے میں پتہ نہیں کیوں یہ خونخوار بن جاتی ہے. نہ جانے یہ کون سا کامیاب وار ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے. لیکن ہر ساس ایسی نہیں ہوتی, ہم نے اور بھی بعض ساسیں ایسی بھی میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں کہ جن کا کردار جو ہے بہت مدینہ مدینہ دیکھا ہے, اور بہو کے ساتھ بہت ہی اپنی بیٹی کی طرح سلوک بھی دیکھا ہے ان کا, اور ان کے گھر بھی ایسے چلے ہیں کہ آدمی کو رشک ہے. یہ بھی ہوتا ہے, تو ایسا کم ہے البتہ, کم دیکھا جا رہا ہے فی زمانہ. زیادہ تر ساس بہو کی لڑائی دیکھی جا رہی ہے. اس صورت میں یہ کہ اگر خوشی کے ساتھ شروع سے ہی اگر الگ گھر بسے نا, یعنی کہ ساس جو ہے وہی بیٹے کو بول دے کہ بیٹا تم الگ کر لے لو, خوشی سے الگ رہے نا, تو پھر گھر زیادہ چلتا ہے. ساتھ رہتے ہوئے طلاق زیادہ ہوتی ہے. اس میں اپنی میمن برادریوں کا مجھے تجربہ ہے. دو مشہور برادریاں میمنوں میں, بانٹوا میمن اور کتیانہ میمن. میرا تعلق کتیانہ میمن برادری سے. ہمارے کتیانہ برادری میں طلاقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ کتیانے والے ہوں تو اس لیے ناراض نہ ہو کہ میں خود کتیانے والا ہوں. یہ گجرات کے جوناگڑھ اسٹیٹ کا ایک وہ گاؤں تھا کہ جس کا اسٹیشن بھی نہیں تھا. میں اگرچہ پاکستان میں پیدا ہوا ہوں, کتیانہ کبھی گیا نہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے ماں باپ تو وہیں کہتے. تو کتیانے والوں میں رواج یہ ہے کہ شادی کے بعد بہو جو ہے بہو بیٹا گھر میں رہتے, ساس سسر بھائی بہن سب پورا خاندان اکٹھا رہتا ہے. تو وہی وہ پھر جنگ عظیم چھڑ جاتی ہے ساس اور بہو میں, اور بیٹے کے خوب کان بھرے جاتے ہیں, نتیجتاً طلاقیں ہوتی ہیں. اب آئیے بانٹوا برادری. بانٹوا برادری کو کتیانہ برادری میں اس قدر تعصب بھی دیکھا ہے کہ بانٹوے والے کتیانے والوں سے شادی نہیں کریں گے, کتیانے والے بانٹوے والوں سے شادی نہیں کرتے. لیکن بانٹوا برادری میں یہ بات ہے کہ شادی کے بعد عام طور پہ وہ الگ ماں باپ جو الگ رکھتے ہیں بہو کو اور بیٹے کو, گھر الگ ان کو دلا دیا جاتا ہے, وہ الگ اپنا گھر بساتے ہیں. ان میں طلاقیں بہت کم ہوتی ہیں. تو یوں ذہن بنا کے اگر ممکن ہو اور کسی کے حقوق تلف نہ ہوتے ہوں, ماں کو ستا کر باپ کا دل دکھا کر الگ رہنے کی اجازت نہیں ہے, جبکہ بخوشی ایسی ترکیب بن جاتی ہے کہ گھر چلے تو الگ رکھنا چاہیے. یہ سمجھ میں آتا ہے میری, خوشی کے ساتھ بغیر کسی کی حق تلفی کے, ماں باپ کی بھی حق تلفی نہ ہو, بہنوں کی بھی حق تلفی نہ ہو, اور راضی خوشی کے ساتھ اگر الگ گھر بنتا ہے تو اس کے چلنے کا چانس زیادہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. حضور آپ نے ابھی ایک تجزیہ پیش کیا میمن کمیونٹی کے حوالے سے بھی, تو کیا آپ کا بھی اس سے اتفاق ہے کہ یہ آپس میں جو ایک دوسرے کے یہاں شادی کا سلسلہ نہیں ہوتا, مثال کے طور پر آپ نے کتیانہ باٹوا کی مثال پیش کی, تو کیا آپ کا بھی اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہو رہا ہے؟ کتیانہ باٹوا تو دور کی بات ہے, مسلمان کی مسلمان سے شادی ہونی چاہیے, اور اس میں سیرت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہ کتیانہ باٹوا کیا ہوتا ہے, میں تو داؤد اسلامی والا ہوں نا, ہم اگر کتیانے والے بن کر رہ گئے تو میں تو کام ہی نہیں کر سکتا. تو اگرچہ زبان ہماری گھریلو میمن ہے, میمنی زبان ہے, لیکن الحمدللہ میں تو پنجابی بھی ہوں, پٹھان بھی ہوں, سندھی بھی ہوں, بلوچی بھی ہوں, مہاجر بھی ہوں, سب کچھ ہوں. ان مانو کر کہ اپنے سب کے ساتھ اپنے معاملات ہیں. میں نے خود اپنے بیٹے کی شادی الحمدللہ بانٹوا برادری میں کیا, حالانکہ ہمارے یہاں نہیں کی جاتی. الحمدللہ میرا بیٹا ان مانو کر کتیانے والا ہے, میرا بیٹا ہے, لیکن میری بہو بانٹوے کی ہے الحمدللہ. تو شرن اس میں کوئی حرج, بلکہ ہم تو میں تو اس تعصب کو مانتا ہی نہیں, ہونا بھی نہیں چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں, انما المؤمنون اخوة, مسلمان بھائی بھائی ہیں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی جو آپ نے باٹوا خاندان یا کمیونٹی کے الگ سے بات کیا, میں آپ سے اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ میرا تعلق باٹوا کمیونٹی سے ہے, تو ہمارے یہاں یہ جو گھر دینے کا سارا جو سلسلہ ہے اس میں لڑکیاں جو ہیں وہ بڑی ہی مظلوم ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں مکان بڑے مہنگے ہو گئے ہیں اور جب تک مکان نہ دیا جائے لڑکی کی شادی ہوتی نہیں ہے اور بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں اور وہ بیائی نہیں جاتی, تو یہ مکان الگ سے دینا کیا اس میں یہ کمزوری نہیں ہے؟ تو لڑکی پر مکان کون سا واجب ہے؟ نفقہ تو لڑکے پر واجب ہے نان نفقہ, تو اس لیے وہ مکان دینا لڑکے کی ذمہ داری ہے نہ کہ لڑکی کی. یہ تو آج کل رشوت ہے, لڑکی والے جو مکان دے رہے ہیں لازمی وہ مانگتے گئے مکان دینا پڑے گا, تو رشوت مانگ رہے ہیں, حرام لے رہی ہیں, گناہگار ہو رہے ہیں, جہنم کے حقدار ہو رہے ہیں. ہاں بخوشی کو لڑکی والا پورا شہر اٹھا کر دیتے اس کی مل کے تو الگ بات ہے, لیکن آج کل تو باقاعدہ مطالبہ ہوتا ہے اور مکان کی بھی باقاعدہ ترکیب ہوتی ہے, ایسا نہیں اور ایسا چاہیے اور اس علاقے میں چاہیے اور اس کی رقمیں طے ہوتی ہیں, حرام جہنم لے جانے والا کام, رشوت صاف رشوت ہے. تو لڑکا کہاں سے انتظام کرے؟ وہ جو 30-30, 40-40, 50-50 لاکھ بلکہ بعض جگہوں پر تو مکانوں کی قیمت کروڑوں میں باتیں کر رہی ہے, تو یہ لڑکا بیچارہ مکان کہاں سے اس کا انتظام کرے گا؟ پھر شادی نہیں کرے گا تو وہ پھنس گیا, وہ تو کچھ اس کا بھی حل ارشاد فرما دے. پھر میں نے کب کہا کہ الگ رہنا واجب ہے؟ ساتھ بھی تو رہ سکتا ہے. میں تو جو میں نے مشاہدہ کیا وہ میں نے عرض کیا, تو اب جس کے پاس گھر کا انتظام الگ سے نہیں ہے اور ہے بھی تو کون سے ماں باپ راضی ہوں گے رکھنے کے لیے؟ وہ تو جب حق تلفی بھی نہ ہو اور راضی خوشی ہو تو انتظام ہو سکتا ہو تو کرے گا, ورنہ کوئی ضرور نہیں ہے. اور یہ جو کروڑوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کے حساب سے بات کریں, ہم غریبوں کے انداز میں بات کریں تو سستا بھی مکان ملتا ہے, کرایہ کا بھی ملتا ہے. اب غریبوں کی کالونیوں میں مکان لیں, کیا ضرورت ہے کہ آپ کلفٹن کے مطلب ہے کہ ساحل سمندر پر بنگلہ ولا ڈھونڈنے نکلے, کوئی چھوٹا موٹا ریڑیا کمرہ لے لیں. حضور اگر شوہر اپنی زوجہ کو دیگر اہل خانہ کے ساتھ رکھے اور آپ نے اپنی مایا ناز تصنیف پردے کے بارے میں سوال و جواب میں جو پردے کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں دیور جیٹھ وغیرہ کے حوالے سے, تو عورت ان کے مطابق عمل بھی کرتی ہو, لیکن اس کے باوجود مزید کچھ ایسی احتیاطی ارشاد فرما دیجئے کہ جن پر عمل کر کے مزید فتنے سے حفاظت کی جا سکے. ویسی صورت میں یہ ہے کہ بیوی جہاں تک ممکن ہو اپنے وجود کو چھپائے رکھے, دیور جیٹھ سے فری نہ ہو اور وہ ان کی طرف نہ دیکھے, اپنے محاسن یعنی جسم کے ابھار اور خوبیاں جو ہیں وہ دیور اور جیٹھ پر ظاہر نہ ہونے دے, اپنے آپ کو بچائے رکھے, کیونکہ واقعی اب ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ الگ گھر بسائے, تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا آپ نے اپنے بیٹے کو ساتھ رکھا یا الگ دیا ہوا ہے؟ الگ, میرا بیٹا الگ رہتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, میرا بیٹا شروع سے الگ ہے. تو پھر آپ نے بھی وہ جو جس کمیونٹی میں آپ نے شادی کی ہے تو کیا آپ کے بیٹے نے وہاں سے کوئی گھر نہیں لیا؟ نہ ہم نے تو منع کیا تھا, جہیز بھی نہیں چاہیے, جو سادہ سا جہیز جو سنت کے مطابق ٹھیک ہے دینے دینا چاہیں, تو ہم نے کوئی ایک پائی کا کروڑواں حصہ بھی ان سے نہیں مانگا. کوئی انشاءاللہ آپ جا کے معلومات کریں. اپنی بیٹی کو تو آپ نے مکان دیا ہوگا؟ نہیں, بیٹی کو مکان داماد نے دیا, ہمارے بیٹی کو میں نے مکان نہیں دیا. وہ بھی شروع سے ان کی بھی الگ سے ترکیب بنی الحمدللہ. میں نے جتنا ہو سکا اسراف سے فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچایا, غلط رسومات سے جتنا ممکن ہوا تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور مثالی سادگی کو اپنایا الحمدللہ جتنا ہو سکا مجھ سے.